بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر المأمنين وأزواج أمهاتنا وجميع المسلمين رضي الله تعالى عن أبي سعيد وعباس أحنا من ملك الديان خلفاء المهتدين وهذه طريقته الفائزين. نحن كن فصل مفكر بنت بنيا لوازم الرجاء مانام ليغا خامتال موم لا ياكار تاكو واي تاكوي ياكار مام ييغا خامتاني يوي بو ياكار امي فوك يوي ام ومن ما بوك نا سي ليغا خامتاني يم باخي يالونا ان يعلم تي ني خام كو ان تي موي موي ني مام كيب كو خامني رجاء ياكار نا شي ان دار استلزم day daldi waral rajao ak yakaram salasata umurin ñetti mbir ahaduha bu ci ñeek moy mahabbat bu ben ba wala ba ci ñeek moy mahabbatu sopp ma lo nga xamantene yar juuf yakar nako asani ñaaral bu moy khawfuhu ak ragalam min fawatihi ci fatom ak fadom manam ak daqku lola الثالث ñettal ba sayuhu moy ak dawam ak xartank tubayum fi tafsilih ci jot lolé bi hasbil imkan ci kem katanam am ci lu meuna nek manam da la mesure du possible wa ñetti fook ñu am bu fekkante ne yaakar nga dara ñetti yoy fook ñu dajalo moy nga bëgg li nga yaakar ñaara ba moy nga ragal lola dakk lola bañu am ñettal ba moy ngay xarsatank tubay fi pour lola am ce kim katam wa amma dal li nga xamantene raja un mom ak yaakar la la yuqarinuhu bo xamantene lekkelewu ko sey un dara min zalika ci li ni ñu tuddu fo huwa lolu min babil amani dafa bok ci bunti xemem ak mebet bunti mebet la bok wa raja yaakar sey un dara la wal amani yu mebet nak sey un dara la mom tamit akharul lenen fa kullu kep ko xamantene rajin aji yakar nga khaifun aji fa aji tit nga wasairu aji tukki ala tariqi ci kaw yon iza khafa nam ragal na asra day dawal day gawal asaira ay aw tukkem akuk dawam makhafatan fawati ngir ragal ak fadu wa fi jami' at-tirmidhi wa dama ci hadith bu nek ci jami' at-tirmidhi hadith numero 2450 حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال دفوحنا قال رسول الله ينتي الله صلى الله عليه وسلم نينا من خاف كيف كو خمنتنا دنغا رغل أدلجا دنغي قاونت ومن أدلجا كيف كو خمنتنا قاونت دنغا دنغا سيطانكم بلغا دنغا جوتي المنزل دكوايوا واتشوايوا ألا واوي inna siratallahi innaka marchandise yalla ghaliyatun dafa cher de ala wawe inna siratallahi innaka naka marchandise yalla aljannatu mom moy aljanna wa huwa tamam subhanahu gatch nga la mom wa huwa tamam subhanahu gatch nga la mom kama jaala kem ni nga xamne def nako ar rajaa yaakar li ahlihi ñel ñoñam wala bok li ahli al a'mal ñel ñoñu jëfi as salihati selli fa kadhalika nik nonu jaala non la def al khawf ya ragal li ahli al a'mal ñel ñoñu jëf as salihati selli fa walima ci lañu xamé ni an ar rajaa annaka yaakar wal khawf ak ragal anna fe nga xamne moy jayen huwa moy maktarana lepp li nga xamne dañ ko lekkel wona bi ci mom alhamdu def as salih bu sel qala waxna ta'ala kana musa borom neena innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن الذين نك غاي nga xamne hum ñoom mushfiquna way tit lañu way mok lañu min khashyati rabbihim ngir ragal seen borom subhanahu wa ta'ala wal ladina ak gaay nga xamantene hum ñoom yu'minun dañu gëm bi ayati rabbihim seen ayi borom subhanahu wa ta'ala wal ladina ak gaay nga xamantene hum ñoom la yushrikuna duñu bokale mukk bi rabbihim ci seen borom wal ladina gaay nga xamne yu'tuna ñay joxe ma la la nga xamantene ataw ñu ngi koy joxe waqulubuhum te lepp lu ñu joxe buñ koy joxe seen xol kat wajilatun am nga aji jaq annahum ndax ñoom xamnañu ne raji'una way delu lañu ila rabbihim jëm ci seen borom ulaika gis nga ñoo ñi le gaay dal yusari'una ñoo ñi ñoy jëkënte di daw fil khayrat jëm ci bir yiw ya wahum te ñoom sabiquna way jëk lañ la xañ way jitu lañ la xañ ko ñoo ñoy daw dem ci ci yiw ba nek ci bir motax fil khayrat waxul ilal khayrat fil khayrat ci bir lañ ne di daw nak di dekkante ba pare ñom ñofay jitu waqat wa source mu'minuna ay 57 ak baba 61 waqat te deug deug rawa solona at-tirmidhi rahimahullah fi jami'i ci jami'am batay hadith numero 3175 ابن ماجه تبصرنا حديث نمبر 4198 اك امام احمد رحمه الله نيم نيب صرنا رحمه الله الجميع عن عائشه جلت يا عائشه رضي الله تعالى عنها قال انها قالت دفا وحنا سالت الله رسول الله انت يلا صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه كي ليغا خامتنا موي نديرو ايه بي فقلت منكو اهم وندخ ني والذين موي نيغا خامنا يشربون دانيي نان الخمر سانغرا ويزنون أكا جالو يسرق ويسرفون تيق فقال من ديدت لا لا ديدت دي يا بنت الصديق يا دوم الصديق رضي الله تعالى عنه يا دوم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ولكنهم اللي في نك كي ديدت وايه الذين نين يعني هم نجاي هم يصومون دني وار ويصلون دني جلوس ويصد ويتصدقون تيسرق ويخافون تني رجل الله تقبل الله tutaqabbalate mu baña nangum min ci ñom ulaika ñoo ñu gis nga yoy gaay yu saari ene ñom ñoy ndekante ni fil khayrat ci bir yu yi ah biñuy def lu leen neex de dedet ñi sa borom di wax subhanahu wa ta'ala ni ñom ñoy ndekante ci yu yi ñi moy ñi nga xamantene ñom dañuy def li ñu wara def yépp deetit nak he man ba li ngay def yalla nang loko ba akku topuma ci ba buñ jëlé samay lima ci jotta am fay ko akku mor sa akku jaay yuma ton jaami ba du jeex ba bala ma yegg fa mako wara fay du yaqku waqat deug deug ruya solo nañ batay min hadith abi hurayra ta hadith abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu hadith bi watay solo nañ ci hadith abi hurayra والله غوري الله سبحانه وتعالى وصف ملنا اهل السعاده ني تخه بالاحسان تيك رافتال مع الخوف اندك دي رغال دي تيت فنيو تول جيم سين بوروم سبحانه وتعالى ووصفت ملنا الاشقياء وي تخه دي بالاساءه تيك نياي مع الامن اندك اندك كولوتي ومن كيب كو خامني تا امال ستنتلنا احوال الصحابه حال الصحابه رضي الله تعالى عنهم وجدهم دنا لن في غايه العمل تي داي لجف ما غايه الخوف عندك داي رجل اكتيف ونحن تي نون جمعنا دانيو بوله بين التقصير عندك غاتل غاتنو بل لي في نيك صح التفريط بايكو كومبليتمون ديفو ني دار لو باخ والامن عندك كولوتي فهذا خولال كي الصديق موم موي صديق بيغا خامتاني رضي الله تعالى عنه موم جنا يونتي صلى الله عليه وسلم موم في تكو مولم جوليت ني خ xeet wi yëpp moom moo ci gën ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu dafay wax ne wajidtu maa ngi doon mébét ak nii man ma nekkoon saaratun ab karaw kese ak pepp karaw fi jambin abdin ci wàllu jaam muminin bu gëm maanaam ci benn wàllu côté benn côté rek bu julit maanaam ci kaw yaramam ma nekk ci benn pepp karaw man loolu dong laa doon mébét wa zakarahu te loolu zakarahu tudd na ko ahmadu imam ahmad rahimahullahu anhu jële ko ci moom wa zukirata tudd na nga anhu jële ci moom ba tey amam amam aboubacar siddiq radiallahu taala anhu annahu ne li wër bu ne kaana nekkoon na yum si ko di jàppale bi lisaanihi ci làmbina mu yaqulu mu naan wax naan haada ay way yow làmbin bi yi lii alladi mooy li nga xam ne awrada ni moo ma yóbbu moo ma dugal al mawaride ci bëlëg wër bu alkana yi wa kaana nekkoon na yab kii di jooy kasiiran lu bari wa yaqulu daan wax naan ubuku jooy leen fa in lam tabuku boy way boo leen jooyul fa tabaakaw na ngeen jooy jooylu wa kaanata nekkoon na ida qaamu bu daan jóg ila salaati jëm ci jullee ka annahoo ne dafa mel ne ci moom yow doon ab bant kese la min xashiyatillahi ngir regal yàlla ngir tiit yàlla azza mag na mag tedd na noot na ci nguuram wa jàlla te mag na magayu ëpp xelu doom mindeef yi wa utiya indil nañ ko moom aboubacar siddiq radiallahu taala anhu ba tey bi taa'irin ci ab picc faqallabahu mu wëlbati ko summa qaala mu wax ne maasida musuñoo rëbb min saydin ci mr aw rëbb wala xutiat te musuñoo dagg min chajaratin ci ab garab illa bi ma ludul ci sababuk li nga xam ne dayaatu man maa ko maa ko doyadel min a tasbix ci sàbbal yàlla ak màggal ko wala max tudira bi nga xamante ne teewal nañ ko nga xamante ne mi ngi waa di génn àdduna qaala dafa wax li aïchata ni doomam bi aïchata radiallahu anha ni ko yaa baniyat ay yow sama doom ji jigéen ji inni nak man osëbtu dal na laal na ma min maalil muslimina ci alali julli ni haadihi al abaa abaa bi mooy abbaya wa haada alxilaat bi itam wa haada al abd ak bii jaam fa asricii na nga gaaw bi xii nga yóbbu ko ila bnil xataabi ca omar bnil xataab radiallahu anhu maanaam lii alalu julli ñi la ba léegi mi ngi woon ci man joxeeguma ko woon wa qaala mu naan dada mu naan wallahi waat naa ci yàlla ne law adëktu doon naa mébét ak nii kuntu man ma nekkoon haadihi chajarata gie garab tu kalu ñuy lekk ci man wattu addadu te ñuy wéeru ci man ak wattu sa ci man ay mbir wa qaala qataada qataadatu daan na wax ne balagani jot na ma anna abaabakrin ne aboubacarin siddiq radiallahu taala anhu qaal dafa wax ne wadattu mébétoon naa an nii man ma nekk xadiratun aw ñax aw ngooñ taqulu nii bu dama lekk addawa bu daaba yi kooku moom mooy sayidna aboubacar radiallahu taala anhu ànd ak ne ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo gën wa haada xoolal kii omar moom mooy sayidna omar radiallahu anhu qaraa dafa jàng suurata tóori suuratu wa tóori xata ida balaxa ba mu yegg ci inna adaaba rabbika la waaqia inna li wér boor mooy adaaba rabbika sa mbugalu borom la waaqewoon giñ naa ni day rotte maa lahoo min daafia amul dara lu koy jañ amul dara lu koy tere yeg si bakaa mu jooy wastadda mba pare mu tar bakka bukaauhu ay joyam xata marida mbete mu daal di feebar wa aaduhu ñu di ko seet si wa qaala mu wax libnihi ci doomam bi wahuwate moom mu wax doomam ji wahuwate moom sayidna omar radiallahu anhu fil mawti mi ngi waa ji génn àdduna way xaka mu ne ko toskere ñeel na la daaxat bi te jëlal sama lex yi ngad nga teg ko ala àdd ci kaw suuf si asaahu xëy na sax si sama toroxlu googu an yarxamani sama borom dana ma yërëm ndax bokk summa qaala topp ginnaaw mu ne way la ummi way toskere ñeel na sama nday in lam yoxir li ay way maanaam genre daal wuy sama nday mooy genre wuy sama nday voilà in lam yoxfar li ay way buñ ma jéggalul mu daal koy wax salaasan ñett yoon summa qadaa ci la génnee àdduna mu naan ay way way sama nday ay way buñ ma jéggalul way sama nday buñ ma jéggalul wa kaana nekkoon na yomuru di romb bil aayati ci aayati fi wérdihi ci werd yum daan def billayla di ci guddi gi fa tuxfihu mu ragal loo ko fa yabqaa mu toog fil bayti ci kër gi ayaaman ay fan yoo xamante ne yoo aadu dañ koy seet si yaxsabunahu day ñu defe ne maridan ñu njortoon ko maridan ne dafa feebar loola tax génn ndax waaye dafa tiit rek daa ragal boromam wa kaanata nekkoon na fi wajhihi ci xarkanamam radiallahu taala anhu xattaani ñaari rëdd aswadaan yu ñuul minal bukaa i ngir jooy yu bari yi mu daan jooy rangoñ yàgg jaar biñ yàgg jaar ci fi fofa tax fofa daan def ay trace wa qala lahu waxnako ben bas ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma masara allah masara ubeen defna ay dekk allah bur yalla bi ka ci yow al amsara ay dekk yu bare bare wa fatahat mu ubbe bi ka ci yow al futuha dekk yu bare ci sa sabab la yalla def mu nek ay dekk diine legi ay dekk l'islam wa fa'alat yalla defna wa fa'alat defna manam lepp ci yow la koy jaarale faqala mu ne waditu ay way mi betona anni naka man anjuma mucc la ajra mo baña nek mo baña am ben fay wala wisra te baña am ben bakar buma top tamit wa hadha ko wa hadha usman ki mo usman ibn affan radiyallahu anhu kana nekona iza waqafu bu taxawi ala al qabr ci kaw bammi ci bammel yabki day joy hatta tabtalam ngata mu dadi toy xep xep xep lihiyatuhu ay manam sikimam wa qala da fay wax law annani ay way bu fekkonte na ma nek na bayna al jannati ci digenti al janna wan nar as safara la adri duma xam ila ayyatuhuma ci ana ci ban ci ñom ñaar yu umaru bi lañuy digal man yob mako laxtartu kon de donna tan an akuna ma nek ramadan am suuf qabla an ci lu jitu aalama may xam ila ayyatuhuma ci ban ci ñom ñaar afiyo ci lay mujju wa hadha ki mum ali ibn abi talib mum moy ñentelu khalifa bi radiyallahu ta'ala anhu wa bukaahu ak ay joyam wa khawfuhu ak ay titam wa kana nekkon na yastaddu di tar khawfuhu ak titam minas na tay ni ci ñaari bir dong tul amali yaakar manam wattiba'ul hawa ak top banex qala dafa wax nan fa amma tul amali amma beuri yakar manam di beuri ay projet fayum si day taxafate al akhiratu al akhirah wa amma tibaul hawa amma top banexu bakkan mom fayasud day jagn an day sank nit ñi an al haqq bañ leena tek yoonu deug ala waawe wa inna dunya li wor moy aduna qad wallat du moy nu mud bi ratan wone ginaaw wal akhiratu al akhiratu muqbilatun mi ngi ci kanam wa likulli wahidatin yenn kep ken ñu bi nonin baduna ay dom fakanu ñu nek min abna al akhirah fakunu nek len min abna al akhirati ci domi al akhirati wala takunu te bu la nek min abna al dunya ci domi aduna yi fa innal yawma li yurbur moy tay ji kat amalum def mo fi am wala hisabun te ken do regle ken amul ben presentation ci kanam juge bi amul dara lu fi regle ken wa gadan waye euleuk hisabun ab audit rek la dañuy regle nit ñepp wala amalum te def amu fa de wa hadha abu darda kay ma jox la benen sahaba abu darda radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu kanu yaqul daf la waxna inna ashadama li wer bor moy li geuna tar li nga xamantena akhafu ragal na ko ala nafsi ci sama bop yowmal qiyamata moy bisu taxway ba an yuqala fi rahmani niyam ya abadarda e ya abadarda qad alimta xam nga fa kayfa amilta ana kon nan nga jefe fi ma alimta ci li nga xam ana lan nga jef ci li nga xam wa kanat nekon na yaqulu di wax nan law ta'lamuna ay bolen xamon ma antum ci li ngeen nek la ma antum li ngeen xey nga xamte ngeen nek ni la xulu de aji dajje ak mom baadal mo ci ginnaw de la lama akaltum wallahi kon ginne ni do len lekati taaman ñam ala shahwati ci li ci banexu de wala sharabtum te do len nanat sharaban ak nanu rek ala shahwati ngir banexu kesse wala daxal tum te kon giñ na ni di ngeen doole wala daxal tum te doole duggu baytan af neet yastazilluna ngeen di kerlu fi ci neeg boba wala xara tum te kon giñ na ni di ngeen genn ila sa'ibi dem ci faqiya tadribuna ngeen di door su do rakum sen demmi watam ko na ngeen di joy ala anfusikum ci taskore bu len nara dara ji rek wala waditu wallahi kon giñ na ni man day don mibitna amni ci mané ko tassa sagaratun aw garab rek bo xamné to dadu dañ ci wër ak li ci dag fu matu kalu top ñu ci nak wakana ne ko na abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa asfala aynayhi manam li fete suuf ci beutami mislu shiraki البالي ملني رك manam mom tamit aw reud la melni melni ki wo manam dafa toyon dal manam dafa amon ay mark min ad dumu ayur ay rangoñ wa kana abul dar nekkon na tamit rabbiyallahu anhu yaqulu dan wahna ya laytani akhnekhon way kuntu shajaratan ma nek garab bo xamne to daru dañ may wetti rek wo wadi tu kon don na mewetun na anne nak man lam ukhlaq duñ ma bind wa awrada garam nan alayhi ci mom an nafaqatu dépasse bi fa qala mun indana nek na fi ñun an anzul manam aw gatt wax na nakhli bu ha dañ koy rat wa ahmiratun ak aw asbam bo xamne nankulu alayha dañ cey war wa huwa muharrarun ak jamb ko xamantene dal yakhduna daf ni ligeyal bo fadlu abaatin amna tam ben abaye buñu def wa inni akhafu wallahi ragalna alhisab fiha ñu rek la ñu ci lool wa qaraa jamana at-tamtimun ad-dari radiyallahu ta'ala anhu laylatul abdi suratul jatiya falamma utabimu dikki ala hadhihi al-ayati ayati تمي أم حسب الذين اترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أم بعد أم إسك أم خنا لحسب دفياتات الذين قاين حمنا اجترحوا نيان قيدف السيئات أي بكاء أي نيوتيف أن نجعلهم تين ندن ياسان دن لدف كالذين كم نيان حمنا آمنوا قمنا وعملوا تيجف الصالحات جسي باحيا aye dum ni joxna sawaa'un muyammu rek mahyaahum seenu dundo maatuhum ak seenu be saa ak ñaw ma wax ñu la ñuy acc jaala mu def nak muy jang aye bi radiyallahu anhu yu radduha diko baamu wayam ci muy joy hatta asbaha ngata beccëk ngata suba jot du joy rek diko tamé diko jël lu suba jot wa qala abu ubayda ta'ala ibn al-jarrah radiyallahu ta'ala dafa wax ne wadtu mi betona anni kaftun ci ma nekkon aw xar fa tabahani bu ko defé mu renni ma ahli sama ñan wa akalu lahmi ñu lek sama yap wa hasu ah yeb don na ko mebet c'est bu mu régler rek mon voilà l'essentiel dal moy yowmal xam bu yexé bu ma kenn def dara wa hadha li gis nga babul buntu la bo xamne yat tolu day dana ndjol ta tok waxo ci top ko buñ doon top yi li ci bol manam nit ñu bax ni sahaba yi radhiyallahu anhum buñ doon top ñoom seen inquiétude yi ñoon am par rapport ak seen al-akhirah konon ton do fi yepp qala al-bukhari imam al-bukhari rahimahullah waxna fi sahihihi ci sahiham bi bab khawfu al-mu'min min an yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'uru babul bunta ngini khawful mu'min moy ci kitabul iman la khawful mu'min ragalu aji gem min an yahbata ci mu yaqo amaluhu jefum yep wofu wote mom ba jefum yoyep di yaq la xawru yob ko won waqala waxna ibrahim at-taymi ibrahim at-taymi neena ma aradtu musuma garal qawli samay wa ala amali ci samay def illa khashitu lulul maragal an akuna ci ma nek mukaddaban bi kuy ñuy weddi di ko xamantene limay wax yef dara bu ci deug buma jele sama wax ak limay def comparer len rek ñu ñu weddi wa ta and ak ibrahim at-taymi yu mu ci ni gëna mag ñu la bok tan de wa qala ibn abi malaika abdullah ibn abi malaika radiyallahu ta'ala wax na ne adraktu fekkena gisna salasina fanwer min ashabin nabi ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam kulluhum ken ku ne ci ñom radiyallahu anhu yakhafu day ragal an nifaq naf nek nafiqa la nafsi ci bopam ma min amul ci ñom akhadul ken yaqulu kunan innahu nak mom ala iman min ci ngum yalla jibril wa mikail jibril ni ka ñom ñoo no ngum yalla ويذكر ابن عن الحسن الحسن ما خافه الحسن حسن البصري رضي الله عنه دنا وحنا ما خافه مم اغنا فق دوكو رغال الا مؤمن دوكو غم يالا ولا wala amnahu duko wolu illa munafiqun dudul ak nafiq ko gis mu yakar na mom dal gëm na mom ay ñun ñepp gëm ni yalla ay gënu ñu gëm nanga ko xam nga nafiq wa ko xamantene mom day ragal he man damay ragal sax la way lima wax ni nek wax nafiq ne ma du nafiq dafa ma dugg te yegumako baax nanga wa kan na nek na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala yaqulu don wax li Hudhayfa na Hudhayfa unsulak Allah ma lay seedelo yalla ey way ma lay ñaan ngir yalla hal samani lak ndax tuddul nama ni Allah rasulullah yantib yalla bi sallallahu alayhi wasallam ya'ni manam fil munafiqin ki nafiqin fa yaqulu munan ko la dedet wala uzakki te duma setal ba'daka ginnaw yow ahadan kenen manam wa manam si kom ko xaw xaw defat no yaman radhiyallahu mun lay sa sa waxon turu nafiqi mo la wax ñoko sahabu sir rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayna marada nak da ka dañ ñu tout temps diko sonal ay way ngir yalla rek wax ma rek est ce que man bokuma ci nafiqi su le sayna Umar radhiyallahu moy ragal bok ci nafiqi saay kenen kenen min baabi awla akur soori ñenen kan moy lam moy wala su rek wala u rek ki min baawde moy duma setal kenen manam duma waxati kenen ne mo duma ko nafiqi kan afa ko wala wa do la fa samatu deg na cheikhuna sunu serigne bi yaqulu di wax nan manam wa mo yum tay bi laysa muraduhu nam ak nam nam mom nekut anni naka man la ubarru duma satal ghayraka ci kenen min al nifaq fi nifaq bal li fi nek al murad nam nago moy la aftahu duma ubbi ala hadha al bab ci bobu le buntu fakul lu man saalane ba kep kuma ya laj rek hal samani laka est ce que ma ndax setal nama ndax tuddu nama rasulullah yantib sallallahu alaihi wasallam fa uzakkihi ma setal ko lolou la ci dubbu wala wala ndax setal ma duma ci setal ak ma duma waxat kenen ne ko yow do nafaq ma am tekki wul na duma wax kenen ne set na ci nafaq wala kuntu mani wa qaribun te jegena min hadha li qawlun nabi wa khayr yantib sallallahu alaihi wasallam lolou li ci nga ci ki nga xam ñal ki nga xam le saalahu da ko ñaan daf ko laaj an yadoo lahu ci mu ñaanal ko an yakuna ci mu bokk minas 70 alfa ci juroom ñaar fukki jooni yalla di ne nga xamne yadkhuluna dañu duggal jannata al janna bi ghayr hisabin ci lu amul ben rek le sax sabaqaka mu ne ko jitu na lu bi ha ci lolu okasha okasha hadith bobu mi ci sahih al bukhari 5542 sahih muslim hadith 218 jitu na ci wa fekka yentu sallallahu dafa waxone dafa am juroom ñaar fukki jooni nit ño xamantene ci xéetam dañuy dugg aljanna sans régler sans dara légui mu ne ko okasha daal juk rebelanu nek yent saxam ñaanal yalla boole ma ci man boole ma ci mu raad koy ñaan mu ne ko yalla boole na la ci keneen daal juk daal ko ak man mu ne ko dedet mu ne ko okasha jitu na la wala wa walam yari turutul anna okasha ne okasha wahdahu mom ken radiyallahu anhu ahq mo gëna yey moy yel lo bop bi zalika ci lolu mi man ci ñi nga xamantena adahu wute nañu okasha min sahaba ci sahaba yi radiyallahu anhu manam teki wul ne okasha kesse ci sahaba yi mom rek moko yeyo walakin way li fi nek law daa bu fekkonte ne dafa ñaanal lahu ñeel ko laqama kon dañu juk akhar kenen wa akhar ak kenen won fatahta bobo dañu ubbe ko albuabu buntu bi rubbama te bari war na sax bo xamantene amal na sax kama dañu jog man lam yastahiqu ko xamne yelowul lolu an yakuna minhum uy ku yelowul an yakuna minhum ci mbokk ñom fa kana motax mu nek al imsaku teewu bi yentil sallallahu alayhi wasallam teew bopam ci baña ñaanal ak kenen awla gëna yey wallahu a'lam faslu li moy fukelu faslu fukel faslu be ñet han faslu li abuntu la bu teqantal ay mas'ala dararu dhunubi lor yu nek ci bakari wal ma'asi ak man yalla yi fal narji'u nañu delo ila ma ci li nga xamne kun na nekkon nañ fi ci lolu min zikri ci tuddu dawa idda isa faray febar yalla wi nga xamantene inistamarra buwe afsada day yaq dunya al abdi aduna.